Her til formiddag, mulighed for lidt sol, en overgang især de østlige egne, men i løbet af eftermiddagen kommer der regn vestfra. Vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperaturerne kommer op omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7. Weekend, der er croissanter på bordet, friskbrygget kaffe og aviser, som er dækket op. Carsten Jensen, forfatter og debattør, var den sidste avislæser hovedgæst, så jeg sagde velkommen til i slutningen af sidste time. Lige om lidt vil vi byde velkommen til den næste. Carsten Jensen, har du set, at Danmark har fået et nyt parti? Ja, det har jeg godt set, som kalder sig Nationalpartiet. Og det er et parti, som holdt pressemøde torsdag. Det har et erklæret mål om at kæmpe for danske værdier som tolerance og ligestilling. Det er jo lidt noget andet, de står for i forhold til et andet nyt politisk skib. Lars Hedegaard, der er meldt ud af, at han stiller op som løsgænger til Folketinget. Jeg så et billede fra partiets pressemøde torsdag, Carsten Jensen, og jeg så det på Facebook. Så du har nok ikke set det? Nej, du er ikke på de der sociale medier der. Jeg har set det i aviserne, og jeg tror endda, jeg har set det i en tv-avis også. Og det var et billede, hvor der kun stod brune mænd i jakkesæt. Det er dem, der ligesom startede partiet, og som er medlemmerne indtil videre. Så tænkte jeg, okay, bør et parti, som går op i ligestilling, ikke have nogen kvindelige medlemmer og kandidater? Og hvis man også kæmper for etnisk tolerance, var det så ikke idé med nogle etniske danske kandidater også? Jeg ved ikke, om det bare er mig, eller om du tænkte det samme, Carsten Jensen? Jeg tænkte, at det kunne vel komme, fordi nu var det ligesom partiets stiftere, som jeg forstår er tre brødre, ja, der træder frem og er drivkraften i det her. Og jeg synes jo, det er nogle meget, meget sympatiske hensigter, de har, og måske næste gang vi ser dem, så levende gør de også deres idéer om lighed og tolerance ved at være en mere inkluderende forsamling, hvor der er mange forskellige slags mennesker. Ja, og det store spørgsmål er, jamen, kan de overhovedet komme i Folketinget? Det afhænger jo også meget af deres partiprogram. Vi snakker med dem senere på timen om, hvad er det egentlig, de vil, og hvad sker der med de der kvinder? Skal I ikke have nogle kvinder ind i folden også, når I går så meget op i ligestilling. Du er velkommen til at stille spørgsmål til det her nye parti. Vi snakker med formanden senere i timen allerede nu. Du kan skrive en sms på 42 600 427. Har Danmark plads til Nationalpartiet, og kunne du finde på at sætte dit kryds ved dem? 42 600 427. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Nu vil jeg byde velkommen til morgens næste hovedgæst og avislæser, og det er dig, Oliver Zahle. Velkommen til. Tak skal du have. Du er aktuel med en ny bog. Den skal vi snakke om. Men før vi når dertil, så vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Ja. Altså, da jeg stod op her i morges, der hørte jeg godt, at Carsten, han også fik det spørgsmål og svarede det, som jeg nu også får lyst til at svare. Det er et meget, meget stort spørgsmål. Så det var faktisk det, som Carsten også svarede. Ja. Så tidligt på morgenen. Jeg skal præsentere mig selv. Mm. Forestil dig, at vi to ikke har mødt hinanden før. Nå, men så vil jeg jo bare sige, hvad jeg hed, og så vil jeg sgu i gang med bare at snakke. Okay. Ikke? Men altså, jamen, jeg er en halvordblind fyr uden uddannelse, men som via sin fantasi og kulturradikale opdragelse har fusket mig frem i verden, og måske ikke er rigtig god til én bestemt ting, men måske lidt god til mange forskellige ting. Og at måske er det det, der er det gode ved mig. Det synes jeg var en meget præcis beskrivelse. Okay. Og kort. Ja. Et destillat af dig som person, måske. Ja, jeg ved det ikke. Kender I to hinanden? Jeg synes, det begynder at lyde sådan. Nej. Har vi ikke mødt hinanden før? Og du, som du siger, så er du blandt andet kommet frem i livet ved at bruge din fantasi. Du har også lavet børnetv tidligere. Nu er du så netop udkommet med den her bog, som jeg er i hånden her. Mm. Elefantstenen. Ja. Jeg har desværre ikke læst den endnu. Nej. Det er måske heller ikke nødvendigvis mig, der er publikummet. Publikummet, det er nogen, som måske er lidt yngre end mig. Vores reporter, Sally Hamilton, hun har læst den. Mm. Og hun fortæller lige her ganske kort om, hvad bogen går ud på. I kan tage og høre på, hvis I vil lytte med. Du behøver jo ikke nødvendigvis, Oliver. Du ved jo godt, hvad indholdet er. Den latterlige sten. Det var jo noget vrøvl, det med, at den var magisk. Han skulle lige til at smide den langt væk, da han kom i tanke om noget. Hende i skolen i morges havde han jo kigget igennem den og håbet, at nogen ville redde ham. Og så var Laura pludselig kommet ind ad døren. Måske var den lidt magisk. Babit sukkede. Det havde været hyggeligt med Laura, så længe det varede. Men selvfølgelig syntes hun, at Philip var mere spændende og flottere end ham. Han var jo bare det tykke dyr. Typerons tykkeste dyr. Så gjorde han det. Han holdt stenen op for øjet og kiggede gennem hullet, mens han hørte sig selv sige, jeg ville ønske, at jeg ikke var Typerons tykkeste dyr. Der skete ikke noget. Men så hørte han et underligt brust og vendte sig om. Under en gadelampe, 20 meter længere fremme, kom en kæmpestor elefant langsomt gående imod ham. Ja, i den her bog, ja, meget spændende, Elefantstenen, der møder vi drengen Babit, som vi lige hørte om her, som bor i Typeron, og han ligner ikke de andre børn. Han er nemlig fra Thailand, og så har han spist alt for mange Nutella-mader. Hans far er desværre død, men fra faderen har han så arvet den her sten med et hul igennem, som vi hørte om her. Og Oliver Sahle, den her bog Elefantstenen, den er faktisk inspireret af en virkelig dreng, som du selv mødte, da du var vært på børneradio. Ja. Hvad går det ud på? Ja, men altså, næsten 25 år siden arbejdede jeg, som du sagde, på børneradio, hvor jeg var vært og skrev sketches og sådan noget. Men jobbet indebar også at lave noget, det hedder børneportrætter, som var sådan, man portrætterede børn, der havde en sjov hobby, byggede drager, eller boede i et kollektiv, eller spillede violin, eller hvad det nu kunne være, hvad som helst. Og der havde jeg opsnappet sådan en historie med en dreng, som var en lidt for tyk dreng, måske meget ensom, som kom i zoologisk have hver dag. Han havde fået et årskort af sin mormor eller andet, og der sad han altid i elefanthuset. Og det havde de der dyrepassere, der var der, lagt mærke til. Og efter 3 måneder, han har siddet der på bænken og kigget på dem, så har de simpelthen sagt, ved du hvad, kommer du ikke bare her i stedet for at hjælpe os? Og gennem arbejdet med dem, og langsomt også ved at begynde at arbejde med elefanterne, så fik han noget selvtillid og tabte sig og fik det bedre. Og det synes jeg var en utrolig sød historie, og jeg tog ud der med min båndoptager og skulle lave den her historie med ham. Og jeg vil sige med den her historie, den er jo enormt sød, og den næsten for god til at være sand, men om man kan også sige, eller den er måske god, fordi den er sand. Altså, fordi, ja. Og derfor så følte jeg virkelig, at den skulle fortælles gennem ham, men han kunne ikke selv sætte ord på det. Jeg tror, at altså, sådan er det jo tit, måske specielt med børn, at det er svært at distancere sig fra sig selv og sit eget liv og sin egen oplevelse, og forstå, at det er en historie måske, og også symbolikken, som vi måske meget tydeligt hurtigt lægger ned i den, havde han måske slet ikke set. Så jeg kunne slet ikke få den ud af ham, og dermed blev der ikke noget indslag. Nå, det er da ærgerligt. Ja, præcis. Og det har jeg jo så adet mig over i 25 år, og så indtil jeg måske fandt ud af, okay, hvis jeg ikke kunne fortælle den som den rigtige historie, så kunne jeg måske bruge nogle af de symbolikker i historien med en elefant og en dreng, og hvordan det kan forandre ens liv, og billedet med den syge dreng og den store elefant, og putte det ind i et eventyr, og så har jeg blandet min egen barndom ind i det, og digtet noget med en hulsten. Men der er gået 25 år, før du valgte at skrive fiktion også, på baggrund af den historie. Jeg har siddet op på studerkammeret der med min pen og er og hvorfor Carsten Jensen bliver ved med at skrive, og jeg kommer ikke med noget og sådan noget. Han kommer igen med en bog og sådan noget. Ja, han overgår dig altså, hver gang. Hvorfor har du været så lang tid om det? Ja, altså det. Når det er så god en historie. Jamen det er fordi, jeg har skidesvært ved at knække. Hvordan kunne jeg så gøre den rigtige historie ære i en anden, og så sker der jo, det tror jeg måske også Carsten kender, at man kan jo gå rundt med et eller andet, en lille sten i skoen eller et eller andet, og så lige pludselig en dag, så føler man knækker den. Altså, ja. Man får et telegram fra Gud, eller jeg ved ikke, hvad inspiration er. Der sker bare noget, som lige pludselig gør, at man et øjeblik får lidt storhedsvanvid og tror, at det er da genialt. Mm. Og så gælder det om at skynde sig og begynde at gøre et eller andet, inden man indser, at nej, det er jo bare noget, jeg selv har fundet på. Hvorfor skulle det interessere andre? Jamen, man kan jo sige, at du har så sorteret alle de dårlige idéer fra, når du har 25 år til at overveje det, ikke? Ja, det må jeg jo så lade andre om at afgøre. Det ved jeg ikke, men jeg ved ikke, hvorfor det skulle sige. Så har jeg jo haft travlt med alt muligt andet. Så er den jo røget til side. Måske også fordi, at, som jeg sagde i starten, der, da jeg skulle præsentere mig selv, det ligger ikke lige for mig, det der med, at jeg skulle skrive en bog. Nej, altså, du er ordblind. Ja, altså, jeg er ikke diagnostiseret, men jeg er et eller andet derhen af. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja. Jeg er i hvert fald ikke særlig litterær, hverken. Jeg læser ikke så meget fiktion. Jeg læser masser af aviser og alt det der. Jeg tror, det har noget at gøre med det her med, at jeg skulle danne billeder i hovedet. Det tager for mig... Hvis billederne er der i forvejen, altså virkeligheden, ja, så kan jeg godt læse. Hvis jeg selv skal lave dem samtidig med, at jeg læser, så er jeg for eksempel jeg laver meget vildt med Carsten, da jeg var ung, der læste hans tv-anmeldelser. Men jeg har ikke læst nogen af hans bøger. Men de er også meget tykke, jo. Det er det. Så bliver jeg bange. TV-anmeldelser har en meget stor fordel. De er så velsignet korte. Det var det. De var skide gode. Dem læste jeg som teenage-dreng der. Og man kender billederne i forvejen jo, ja, når det er TV-anmeldelser. Præcis. Oliver Zahle, i mellemtiden, i løbet af de her 25 år, så er der jo sket det naturlige, at den lille dreng er blevet voksen. Ja. Og du har faktisk forsøgt at finde frem til ham, og du har efterlyst ham på Facebook. Hvordan gik det? Jamen, jeg troede, at det her, jeg tænkte 25 år siden, hvor han hen i dag. Han sidder på kontor. Hvis man overhovedet kunne finde nogle af de der dyrepassere, de skal gå på pension, men altså, hvis man fandt dem, så de ved vel heller ikke, hvor han er. Mm. Og første omgang, så gav det faktisk heller ikke på at ringe til Zoologisk Have, men så var den her efterlysning på Facebook, der gik halvanden time, så kunne nogen fortælle mig, jamen, han passer da elefanter ude i Zoologisk Have? Nej. Nå. Det er vildt. Han er faktisk blevet siddende i 25 år. Ja, altså det er lidt ligesom sådan en joke med sådan en forsvundne dansker, ikke? Hvor han henne? Jamen, han sidder stadig derovre, hvor vi så ham sidst, ikke? Altså han er stadig nede og købe cigaretter. Præcis, jeg var jo heller ikke dybt set kommet videre. Vi var i virkeligheden det samme sted 25 år senere. Så skrev jeg til ham. Ja. Og så mødtes vi. Fordi at jeg følte jo, da jeg havde skrevet den her bog, så skulle jeg sidde sådan og... Jeg vil gerne takke nogle forskellige folk, der har hjulpet mig gennem den her proces, og så kommer jeg jo til at tænke på ham igen. Altså, uden ham var der jo ikke nogen bog. Selvom min historie er blevet til noget helt andet, og foregår i Tyberønnen og alt muligt, og ikke involveret i en zoologisk have, og må sige, så var det jo ikke sket uden ham. Specielt, kan man sige, hvis han ikke havde været så genert, men virkelig havde kunne fortælle den, så havde jeg måske følt mig forløst, og så ville det aldrig blive til noget. Og nu kommer så det store spørgsmål. Ja. Hvor meget vejer han så i dag? Ja, nu håber jeg, altså han er stadig lidt rundt i det, men jeg vil ikke sige, at han er tyk på den måde. Han er rund og glad. Som han selv sagde, altså... Han sagde, det ikke så udtalt i dag, men den var man mere specialiseret som dyrepasser, så kunne man pege ud. Ham der, det er krybdyr. Ham der, det er rovdyr. Ham der er elefanter. Han siger, de fleste elefantpasser, de vejer over 100 kilo, er umiddelbart runde og milde i det, men så er der et eller andet inde bag øjnene. Ej, hvor er det og sjovt, det, men... synes jeg var en meget god beskrivelse af. Kunne han huske dig fra for 25 år siden, og hvad sagde han til, at du har skrevet en bog, der er inspireret af ham? Det var jo præcis det, jeg tænkte, da jeg stod der med to jordbærkager og følte, at jeg skulle på date ude i Zoologisk Have og møde ham, ikke? Fordi... Havde du taget kager med til ham? Ja, jeg tænkte, hvis jeg tager nogle jordbærkager med, så giver du en kop kaffe, og så vil jeg gerne give dig den her bog som tak. Og så kunne han godt huske det, og havde så også... Nu har jeg jo været sådan lidt i fjernsynet og sådan noget, så han huskede på mig på den måde. Nå, der var han igen, ham der. Ja, ja. Så vi kunne godt huske hinanden, og vi var begge to lidt generet, og så gjorde han den meget søde ting, og han lader os gå ned i det gamle elefanthus. Og så stod vi, da vi så kom derned, så stod vi sådan der, nå, kan du huske, så stod vi herovre, ja, ja, vi stod her, og nå, så var elefanten derinde, og så bagefter gik vi ud med elefanten, ja, ja, godt, og så kørte den bare. Det er fantastisk. Ja. Hvad sagde han til, at du har skrevet den her bog? Jamen, det tror jeg, han synes var sjov, og han sådan smirrede af og glad for. Og så var til min store glæde, så har han to børn, og hvor en af måske er i sådan målgruppen, der er på 6, så måske lige sådan i bunden af målgruppen, som man kan læse den for. Nå. Ja, en god far. Ja, præcis. Ja, præcis. Men jeg tænker også, at det er jo også fantastisk at høre, at hvis man gerne vil se ham, jeg skulle lige tage at sige drengen, ham elefantpasseren, som så danner inspiration for hovedpersonen i din bog, Elefantstenen, så skal man bare gå hen til elefantburet i Zoologisk Have og kigge og stige på manden. Ja, men så er der jo sket, det synes jeg er meget rørende, at de har indført noget, de kalder beskyttet kontakt med elefanterne i Zoologisk Have. Det kan man sige, det er jo den samme måde, som man omgås rovdyr. Der er jo også en vis afstand. Men det har jo ikke været med elefanterne før. Altså, jeg var med inden dengang og stod ved siden af elefanten og klappede den på tungen og sådan noget, ikke? Mm. Og det sker ikke mere, fordi at, det er jo farligt at være med sådan en elefant. Den kan jo slå ind ihjel, ja, hvis den ønsker. Og så har han ikke lyst til at passe elefanter længere. Nå? Så han passer ikke elefanter mere, fordi han, det var ligesom enten eller for ham. Altså, han fortalte mig også, at han havde ikke en forestilling om, dengang han passede elefanter, han skulle blive gammel. Og så sagde, hvad mener du? Nå, men jeg har ikke tænkt på pension og sådan noget. Hvorfor? Hvad? Ja, men altså, de fleste, altså, der, jeg har jo kendt flere elefantpasser sådan i Europa, jeg har mødt, som ikke lever mere. Fordi så, det er det lige mest. Fordi det simpelthen er så farligt? Jamen, han, jeg tror, han, sådan, han sammenligner lidt med Formel 1-kører. Man ved godt, at det er farligt, men man kan ikke levere. Hvilke dyr passer han så nu? Jeg tror, han er sådan lidt... Han er en tiger. Ja, han er sådan... Nu fodrer jeg løven, ja. Han har jo været der i mange år, jo, som jeg kan forstå. Ja. Ikke? Så han er sådan meget all-round, tror jeg. Og faciliterer andre og hjælper lige til over det hele. Og en lille sidste anekdote med ham, han bor i zoologisk have. I en embedsbolig. Nå? Altså, da det er lige før... Med familien, ikke, du tænker, Carsten, men lige før, der er han to og klar, ikke? Ja, det er da helt vildt. Men han har jo virkelig ikke rykket sig ud af stedet på de her 25 år, hva'? Oliver Zahle, du sidder med resten af timen, og du sagde, at det der med at læse tykke bøger, blandt andet dem, som Carsten Jensen skriver, Carsten Jensen, som sidder ved siden af dig, som også er hovedgæst og avislæser her i programmet. Du læser ikke så mange af de her tykke bøger, men du læser aviserne, og lige om lidt, der bladrer vi morgens aviser igennem sammen. Klokken er 21 minutter over 9. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Om 10 minutters tid, der interviewer vi formanden for det nye parti, Nationalpartiet. Du kan skrive ind med spørgsmål til partiet på 42 600 247. Det er der flere, der har gjort allerede. Delmand skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det nye partis holdning er til bøsser og lesbiske ægteskaber i Danmark. Godmorgen i studiet. Det Nationale Parti har ingen finanspolitik, ingen kulturpolitik, ingen ytringer om skoler og sundhed, kun indvandring og ligestilling. Og med deres ytringer om ligestilling burde de nok have bare én kvinde i deres såkaldte parti. Det er altså en lidt kritisk lytter, det her. Det virker utroligt ugennemtænkt og egentlig mere som et forsøg på at få en plads på Christiansborg og en fed pension til familien. Egentlig et sørgeligt billede. Det er Morten, der skriver det. Jeg ved ikke, om du har ret, Morten, men vi taler med formanden for partiet lige om lidt, og så kan det jo være, at han får dig overbevist. Med i studiet, der har jeg forfatter og debattør Carsten Jensen, og tidligere radio- og tv-vært og forfatter Oliver Zahle, der er aktuel med den her bog, Elefantstenen, som han fortalte om for lidt siden. I har en kæmpe bunke aviser liggende foran jer. Oliver, du er jo lige kommet ind i studiet. Du har ikke haft tid til at bladre særlig meget igennem aviserne, så jeg starter med dig, Carsten Jensen. Hvad har fanget din nysgerrighed? Ja, jeg sidder jo, må jeg tilstå, kun med forsiderne foran mig. Jamen, det er også i orden. Jeg ser på forsiden af Berlingske, der er Mette Frederiksen, og så står der kronprinsessens svære balanceakt om udlændinge. Og det handler jo om, at hun nu er blevet justitsminister, fordi Karen Hækkerup fandt noget bedre at tage sig til, eventuelt blev frosset ud. Det kan jeg ikke helt blive klar over. Men da jeg så, at Mette Frederiksen, som jo har en hæderværdig fortid fra sin ungdom, som jo ikke er så langt tilbage, med at have stærke synspunkter til venstre i Socialdemokratiet, og kom jo fejende flot ind dengang med en sønderlemmende kritik af Karen Jespersen, for eksempel, og hendes, hun der jo ligesom trak Socialdemokratiet stadig mere over mod Dansk Folkeparti. Der er noget med at sige, at man kunne have asylansøger, dem kunne man dumpe ned på øde øer og så videre. Kriminelle asylansøger skulle anbringes på en øde ø. Og nu må man jo sige, at Mette Frederiksen har godt nok pakket mange af sine gamle mærkesager ned i en meget, meget tyk kuffert med en ordentlig hængelås på. Mm. Men det ligner også sådan en næsten sadistisk hævnagt, at hun skal være justitsminister, samtidig med, at regeringen altså overhaler Dansk Folkeparti højere om med holdningen til asylansøgere, især fra Syrien. Mm. Et land, som vi jo nu, ikke lige Syrien, men sådan Islamisk Stat og hele det område, som vi jo nu glad er gået i gang med at bombe løs på. Vi understreger, at det er humanitære bomber, vi taler om. Det er for at hjælpe mennesker, vi smider bomber dernede. Men vi vil ikke hjælpe dem ind i vores land, selvom de måske kommer som knuste skæbne, og så kan de få en midlertidig opholdstilladelse på et års varighed. Og enhver ved, hvad det betyder for en flygtning. Det er psykisk fuldkommen nedbrydende, ikke at føle, at nu er man ankommet til sikkerhed, til tryghed. Og for at få spot til skade, har man så oven i købet frataget dem det første år retten til familiesammenføring. Som i mine øjne er en fuldkommen uværdig og umenneskelig politik. Og den skal Mette Frederiksen nu stå for at bevise, at hun er ikke bare en god partisoldat, men så også egnet som partiets formand. Og jeg synes, det er en optagelsesprøve, så at sige, til toppolitik, som kun kan give en afsmag. Men der ligger det i det, du siger, at det er en taberposition, hun er i, Mette Frederiksen, ligegyldigt hvad hun gør. Det er jo Socialdemokraternes akilleshæl, det er jo udlændingepolitik. Det er også en taberposition i den forstand, at vi alle sammen ved, at de taber næste valg. Mm. Og at de nu fra nu af vil være reduceret til det tredje største parti, og formodentlig aldrig nogensinde igen for en statsminister. Helle Thorning-Schmidt. Tror du aldrig, de gør det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Socialdemokratiets epoke er forbi i dansk politik. Det er lidt af en påstand, Carsten Jensen. Ja, men jeg er specialist i påstand. Jeg lever af at komme med påstand. Men jeg synes ikke, det er en påstand, der er skudt. Altså, der er helt hen i vejret. Det parti er jo kørt i sænk. Dets profil, dets er gået i opløsning, dets, hvad skal vi sige, identitet. Det er jo nærmest som at møde en hjemløs, der flakker rundt på vejene og kunne blive efterlyst i radioavisen. En, der er bortgået fra et plejehjem. Men som du selv siger, så ligger det jo i kortene, at Mette Frederiksen skal være den næste partileder for Socialdemokraterne, når Helle Thorning... Ja, det skulle hun jo faktisk være blevet i sommer, da det jo, da, hvad hedder det, Helle Thornings karriereplan om at få en toppost i EU. Tror du, det ville have været bedre for Socialdemokraterne, hvis Helle Thorning havde fået et topjob i EU? Det tror Socialdemokraterne selv. Det var jo helt tydeligt, at der var en enorm skuffelse i partiet, da de ikke klap af med Helle Thorning. Og jeg er tilbøjelig til at dele den vurdering. Alt andet end Helle Thorning. Og jeg tænker, at du får ret i, at Socialdemokraterne ikke vinder næste valg. Så får vi en borgerlig regering, så tror jeg, at de vinder næste valg igen. Så skal det ikke noget af en påstand, du så kommer med jo, det? Jo, nu kommer jeg. Nå, så må jeg vel også gerne. Så tænker jeg, at Socialdemokraterne, de genvinder regeringsmagten igen om 8 års tid med Mette Frederiksen ved roret. Og så byder jeg dig ind til dans igen. Så vil jeg gerne invitere sig ind sammen med Mette Frederiksen, så jeg kan sige tillykke til hende. Vil du være glad for hende som ny statsminister? Jamen, jeg vil jo sige... Om 8 år? Der kan jo ske meget på 8 år. Men jeg mener, jeg var ikke glad for de 10 år med de borgerlige ved magten. Mm. Og jeg er helt sikker på, at jeg ikke bliver glad ved de formodentlig mindst 8 år med de borgerlige ved magten en gang til, fordi de bliver værre og værre og driver længere og længere til højre, både på den økonomiske politik og på udlændingepolitik og kulturpolitik. Mm. Så jeg tror nok, at jeg vil ende, på det tidspunkt er jeg jo altså ved at være en ældre mand. Mm. Om 8 år vil jeg være 70. En frygtelig tanke, ja. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Og jo ældre man bliver, jo mere resigneret bliver man også. Så jeg vil nok være glad for en socialdemokratisk statsminister, næsten uanset hvad hun står for, og hvad der er tilbage af partiet. Du beskrev før Anders Fogh som en domptør, der kunne sørge for, at der var orden i gelederne, og som kunne banke folk på plads. Hvad med Lars Løkke Rasmussen? Han er jo en lidt anden type. Lidt mere blød om ledene. Hvis vi skal blive i cirkusmetaforerne, så er han jo klovnen med den røde næse. Og han behøver sådan set ikke at sætte den røde næse på. Den har han helt naturligt erhvervet sig gennem, hvad skal vi sige, sin store livsappetit. Mm. Men det ender jo formentlig med, at han bliver Danmarks næste statsminister. Ja, det gør alligevel. Det da. Det er jo en syg vits, simpelthen, udtænkt af en beruset stand-up-komiker. Men det er jo flertallet af befolkningen, der kommer til at stemme på en borgerlig regering. Ja, sådan er det. Tager de fejl? Det må være, fordi danskerne har enormt stor sans for humor. Og det var Sale. Hvad tænker du, når du hører Carsten Jensen komme med, de her påstand, blandt andet, at Socialdemokraterne aldrig kommer til at genvinde regeringsmagten? Oliver Sale laver jo et glimrende satireprogram på P1, der hedder Selvsving. Det kan være, jeg kan... Det her er virkelig min forklædte ansøgning som kommende med. Og Selvsving har mange jokes på baggrund af Lars Løkke. Det er rigtigt. Jamen, jeg sad, mens vi snakkede, og Carsten sagde nogle kloge ting, så havde jeg, ja, det er måske sådan lidt mig, så jeg straks slået op på sporten, hvor ja. Jeg... det bemærkede jeg godt. Ja, det bemærkede du sidder og kigger fra forsiden, ikke, og jeg sidder og kigger på sporten. Nå, men jeg får mig bare til at tænke på det der, jeg synes, det er jo sådan det sørgelige med det her med taktik, altså, at man spiller ikke sit eget spil, men man begynder at tænke taktisk. Vi skal faktisk mene noget om det her, altså i det her tilfælde om indvandrerpolitik, fordi ellers så får vi ikke nogen stemmer, og vi skal mene det her om det, fordi ellers får vi ikke nogen stemmer. Det tænker jeg, det synes jeg bare er så... Det er fandme sørgeligt, altså, at det er kommet til det, at det er på den måde, man driver politik på, fordi så er det vel bare for at komme til magten, altså... Men der er måske nogen, der vil sige, jamen det er simpelthen realpolitik. Det kan godt være, at vi har en kraftig formodning om, at Mette Frederiksen er mere humanistisk indstillet over for nyankomne asylansøgere, blandt andet fra Syrien, end hun nu giver udtryk for som justitsminister. Men vi er altså nødt til at konkurrere med DF og Venstre om en hård, men fair asylpolitik. Det er jo det udtryk, som bliver sagt igen og igen, ikke? Jo, men det er jo godt klar over, men mit job i forhold til at være satiriker er jo at stille sig ud på sidelinjen og så være idealist og naiv og sige, det er fandme for dårligt, og så far i blækhuset og lave en taktiksketch, hvor vi står med en træner nede i, nu må I fandme komme i gang, drenge, ikke? Det kører ikke, vi er bagud, ikke? Ja. Hvad fanden gør vi? Og så vil det tilfælde i fodbold, det vil være godt at brække benet på ham der, Messi, ikke? Fordi hvis vi får neutraliseret ham, altså der er et eller andet sådan... Det er jo ikke derfor, man ser fodbold. Altså, man må godt gå hårdt til hinanden, men der skal jo være fair. Så jeg synes bare... det er sådan nogle tidspunkter, hvor man bliver meget træt af politik. Når I laver sketches på Selvsving, er det så sådan, så I sætter jer ned sammen redaktionen bag, og at der så er en eller anden form for indignation, sådan, jeg er træt af alt det her med taktik i politik, og så laver I sketches på baggrund af det. Ja, er det altså, sådan, det foregår? Jamen, det er det sådan set. Altså, mange års erfaring har lært os, at ideen ligger i vreden eller indignationen, og at man dyrker den vrede. Når man kan mærke, den er der, holder man fast i den og siger, hvad er det egentlig, jeg er vred over? Og så for at anskueliggøre de andre for redaktionsmøde, så kunne det jo godt være, hvis det nu var det her tilfælde, altså netop så, det svarer jo til, at en fodboldtræner står i pausen og skriger til sine spillere sådan og sådan og sådan. Og så er det måske de andre siger, det var sgu da en meget sjov idé. Kunne vi anskueliggøre det på den her måde? Er det sådan, politik foregår i dag ved, at vi lader en stå og råbe til Socialdemokratiet, som om han var fodboldtræner? Og så har man ideen, og så får man... Jeg tænker, Carsten, han har måske den samme indignation, men han farer så i blækhuset og skriver en skide god kronik. Men jeg tror et eller andet sted, at det startede samme sted for os begge to, med det, vi gerne vil. Men vi har forskellige talenter, men Carsten har jo altid også været, siden de før omtalte tv-anmeldelser, har jo været skide sjov. Altså, når det slår ham, det kan man jo også høre her. Så når han, i det er svært at holde det ud, hvis man ikke kan være sjov en gang med. Når Carsten i introduktion af sig selv siger, jamen jeg er i virkeligheden et meget omgængeligt menneske, det kan godt være, at det ikke er sådan, folk opfatter mig, når de læser mine kronikker, men det er jeg, så er det altså virkelighed. Hvis man skal bedømme ud fra de gamle tv-anmeldelser. Det tror jeg, det synes jeg også, jeg har indtryk af nu, og man kan sige, nu skal jeg jo ikke tælle, at Carsten er vred hele tiden, men hans indignation skinner måske mere igennem det, han nu skriver, hvor vores, der er det jo, at den måske skjult bag fis og ballade. Ja, det er jo blevet sjovt, og noget folk sidder og griner af. Du er jo i højere grad dækket ind for kritik, fordi at det er satire. Det er rigtigt, det kan man jo altid. Men, det er jo bare for sjov, kan man jo ja, sige. Ikke? Men det er jo egentlig sjovt, fordi når vi har alle de her ytringsfrihedsdiskussioner om, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man kan tillade sig at sige i en politisk debat, og at man for eksempel ikke må tale sådan foragtende eller nedværdigende om Dansk Folkeparti. Det er vi jo mere optaget af nu, end hvad vi siger om indvandrere. Det er jo blevet kutyme, at dem kan vi sige hvad som helst om. Det er jo ordentligt købet ytringsfrihedens blomst. Jo værre ting, vi siger om dem, jo større bevis er det på, at vi har ytringsfrihed i det her land. Men vi må til gengæld ikke sige sådan rigtig grimme ting om højrefløjen, og det er endnu værre, hvis vi sviner vores historiske baggrund til og fremstiller fortidens store politikere som idioter, som det sker i 1864. Men dem, der altid går fri, det er bladtegnerne og satiretegnerne. Altså Roald Als i Politikken for eksempel fremstiller altid Pia Kjærsgaard som stående i en sort pøl, og man kan så selv vælge, om det er mudder eller lort, hun står i. Mm. Men hun er altid møg beskidt. Og sådan en rejekælling i en grøft. Og det er der aldrig nogen, der protesterer imod. Han er aldrig ligesom under beskydning for at være krænkende, for eksempel. Mm. Mens af en eller anden grund er det meget sværere med ord. Men når jeg lytter til jeres program, for eksempel, så synes jeg da, at jeg kan mærke, at nu siger du selv vrede, og det er jo drivkraft, og sådan en sund forargelse også. Det kan man da tydeligt mærke, jamen, det, der er bag satire. Ja. Fordi ellers er der er jo også sådan ironi og sarkasme, som jo også er nogle, hvad skal vi sige, meget trendy udtryksformer. Men det er jo sådan mere ledeløst. Den, der bare er ironisk, hvor står han selv? Det kan vi ikke rigtig regne ud. Det er bare en, der distancerer sig lidt maligt, placeret fra alting. Mm. Men satire, der er jo ikke noget maligt over satire. Der er jo, det kan man mærke, der ligger altid en knytnæve gemt inde i satiren. Carsten, når du kigger på Oliver, så ryger du lidt ud af mikrofonen. Ja. Jamen, jeg ved det godt. Det, jeg håber, at lytterne stadigvæk kan følge med, men det er lidt mærkeligt at sidde og kigge på dig, jamen, hvis jeg taler rigtigt, til jeg, Oliver. Det, ja. men du forsvinder derudad. Man kunne godt høre dig alligevel. Det var godt. Carsten Jensen og Oliver Zahle, vi taler videre om indholdet i morgens aviser. Jeg er også sikker på, at vi når videre til at snakke om debatmiljøet og grænserne for, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og vi har blandt andet fået konstateret, at man må mere, når det gælder satire, når det gælder satiretegninger. Vi skal videre. Vi skal tage livtag med det nye parti, Nationalpartiet. Klokken er 9:37. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Jeg må hellere. Danmark har som sagt fået et nyt politisk parti i denne uge. Det hedder Nationalpartiet, og jeg har nu partiformand Kashif Ahmad med på en telefon. Velkommen til, Kashif. Jo, tak. Du sidder i byrådet i Hvidovre for det, der hedder Hvidovre-listen, men nu sidder du der altså for Nationalpartiet. Tillykke med stiftelsen af det her nye parti. Hvordan har de her dage været siden i torsdags, hvor I holdt jeres pressemøde? Jo tak, jo, men det har været fuldstændig fantastisk, og det har været meget overvældende med den opbakning, vi har fået. De henvendelser, vi har fået via Facebook, via mails og personlige henvendelser, er jo netop et bevis på, at det vi i tale ser, det vi har sat gang i den politiske verden og debat, har sin eksistensgrund, og der er rigtig mange, som lige pludselig kan se, at der mangler netop et nyt politisk parti, som vender tilbage til de sande danske værdier og får en sober tone tilbage i debatten. De sande danske værdier, altså hvad er det for nogen? Hvad er det, der er jeres mærkesager? Jamen altså, de sande danske værdier for os er jo den respekt, tolerance, som skaber den fredelige sameksistens. Altså et mangfoldigt samfund, hvor alle har lige rettigheder og lige muligheder som ligeværdige borgere. Hele den fællesskabsfølelse og solidariteten, som gennemsyrer et samfund, er jo de oprigtige danske værdier, som vi jo mener er under angreb, og som bliver svære og svære at finde og genkende i den politik, der bliver ført i dag, og den måde politik bliver udtrykt i dag. Og der tænker jeg, det lyder jo rigtig smukt, ikke? Altså dejlige humanistiske værdier og ligestilling, lige muligheder og så videre og så videre. Så hvordan adskiller det sig blandt andet fra et parti som Radikale og SF og Enhedslisten? De vil sige, jamen det går vi jo også op i. Jo, men altså med tid eller med årene har mange partier fulgt med, og efterhånden har vi jo svært ved at adskille højre- og venstrepartiernes politiske udmeldinger og udtalelser fra hinanden. Altså Dansk Folkeparti begyndte godt fulgt efter af Venstre, Konservative og Liberale Alliance. Så kom den nye regering, hvor mange af os danskere havde et håb og en forventning om, at den her debat og de diskriminerende lovgivninger vil ende. Men der tog vi altså også fejl, for tonen er kun blevet værre, og Socialdemokraterne, SF og De Radikale har alle fulgt trop, har alle solgt ud af deres værdier, hoppet med på vognen og spiller på den banehalvdel, som Dansk Folkeparti ønsker, vi alle skal til. Det hele er delt op i A- og B-mennesker, hvor ekskludering er blevet større og større, og hvor selv veluddannede, velintegrerede danskere med en anden etnisk baggrund, de føler sig ekskluderet, og det er ført an af en politik, som bliver udviklet på baggrund af, hvem der ikke skal være en del af fællesskabet, og dermed ikke skal have lige muligheder som alle andre. Altså i Danmark, hvor selv vores grundlovssikre rettigheder, altså retten til at tro, tænke, vælge sin egen partner eller gå klædt, som man ønsker, er truet. Og den retorik, den politik, kan vi jo se helt øjensynligt med udmeldinger så sent som i går, hvor Socialdemokraterne går ud og siger, at vi ønsker slet ikke at have flygtninge her, er jo meget langt fra de oprigtige socialdemokratiske værdier, og derfor er der også medlemmer internt, som går ind og tager afstand fra det. Og man kan jo også se i den debat, som der var i DR-debatten forleden, hvor man har danskheden, og man har danskernes tolerance og intolerance op. Det viser jo, at vi har sat noget i gang, som er meget fundamentalt, og vi ser udmeldinger fra partier, som vi normalt har stemt på, som hopper med på vognen og siger, at det handler om yderligere stramninger. Vi skal stramme, vi skal straffe børn helt ned til 12 år, i stedet for at se på, hvad årsagen til, at det bliver ved med at gå galt. De politiske partier, som har ført an og strammet og strammet og strammet, det er de selv samme politikere, som må konkludere, at tingene bliver værre og værre. Det, der er det uheldige, det er, at de har fået samfundet med på den negative, ekskluderende form for retorik, sådan så det er blevet helt blåstemplet at komme med negative udtalelser, med racistiske udtalelser. Og hvis man så kommer med et modsvar, som er et helt legitimt modsvar eller reaktion, jamen så er det offerkortet, og jamen så er det ikke helt så blåstemplet, fordi så er det ytringsfriheden, det handler om. Men den går altså begge veje, og det er der, den skal være ligeværdig, og det er der, vi skal tilbage til, så vi fælles kan løfte ansvaret, fordi vi er Danmark, vi er danskere, vores fælles mål er en nation, som bliver løftet i flok, ikke på baggrund af, hvem ikke skal være en del af fremtiden. For vi er her, og vi er også fremtiden. Kashif Ahmad, de ting, du siger her, det er jo nogle ting, som virkelig rammer ned i hjertekulden på blandt andet radikale vælgere og folk, der sætter deres kryds ved SF osv. Der er jo valgforskere, der har været ude og vurderer jeres muligheder for at komme i Folketinget, hvor de netop har sagt, jamen I kan sagtens få nogle proteststemmer fra blandt andet de radikale og SF, men det bliver meget svært for jer at komme over spærregrænsen, så ender det jo bare med, at I har taget stemmer fra en mulig venstreorienteret regering. Er det noget, I har gjort jer nogle tanker omkring? Det kan være, at I indirekte kommer til at bidrage til, at vi får en regering, som er støttet af Dansk Folkeparti. Det er jo klart, at vi har gjort os nogle overvejelser omkring det. Altså, vi er helt sikre på, at vi kan komme over spærregrænsen. Vi har dog tiden imod os. Det vil sige, at hvis Helle Thorning-Schmidt, hun vælger at trykke på knappen i morgen, så kan det selv sagt blive svært at nå det tidsmæssigt. Og grunden til det, at det er svært at nå det tidsmæssigt, det er på grund af det hele det formelle stenaldersystem, som der er omkring vælgererklæringen. Altså hele systemet er bygget op digitalt i dag. Alt foregår digitalt. Man kan blive skilt ved blot at gå ind med NemID og trykke på en knap. Men vælgererklæringer, som er så noget så fundamentalt demokratisk, nemlig at man kan støtte et parti, så vi kan gå ind og stille op. Det er så langsomt, at vi kan komme ud for, at der er 30-40.000, som har skrevet under og sender deres vælgererklæringer ud i kommunerne, og så tager det op mod 2 måneder, før de bliver behandlet og kommer tilbage til os. Så hele den proces med, at folk skal skrive under, sende det til os, så skal det ud til kommunerne, tilbage til folk og tilbage. Det er det eneste, vi har. Så med andre ord, hvis Helle Thorning-Schmidt hun udskriver valg i morgen, så er det farvel til Nationalpartiet, i hvert fald ved det her valg her. Kashif, jeg har givet mulighed, lytterne mulighed for, at de har kunne sms'e ind med spørgsmål og kommentarer til dig og dit parti. Jeg vil lige læse nogle sms'er højt for dig. Ja. Der Morten, han skriver, at i et parti, som kun går op i indvandring og ligestilling, og med jeres ytringer om ligestilling, så burde I have bare én kvinde i jeres såkaldte parti. Hvor er kvinderne henne, Kashif? Altså, der er det jo meget klart og tydeligt, hvis du kigger på vores Facebook-udvikling, som er op over 9.000 nu. Mm. Ud af dem er 6.000, det er kvinder. Mm. Mange af vores medlemmer... Men Kashif, jeg tror, det lytteren henviser til, det er jeres pressemøde i torsdags med dem, der grundlægger partiet her, hvor de eneste, man ser på billedet, det er nogle flotte, brune mænd i jakkesæt, men ingen kvinder. Jamen, det er så også noget, som jeg vil gøre helt klart, for det er jo notorisk forkert. Det, som der bliver fremstillet på et billede der, det er jo helt åndssvagt at vise det, som om det er partiet. Altså, der er venner, der er medlemmer, der var også kvinder, der var lysedanske kvinder, der var mørkedanske kvinder, der var ældre, der var unge, som også var til stede, som vi også fik taget billeder med. Interessant nok, så er det det billede, som bliver taget og bliver vist i medierne, og som kører rundt på de sociale medier, og bliver misbrugt. Og det beviser jo netop, at der er nogen, der har en interesse i at skulle fremstille Nationalpartiet, eller os som værende et muslimsk, eller et indvandrerparti, eller et kun, hvor det er mandsdomineret. Nej, jeg synes, vi skal til at vende den på hovedet og få et reelt billede af virkeligheden. Virkeligheden er, at der er rigtig mange kvinder, der er rigtig mange unge, ældre, lyse, mørke, med tørklæde, uden tørklæde, kvinder med i partiet. Det kan I også se på nettet. Hvorfor skriver man ikke en artikel om det? Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal spille med på de regler, som der hidtil er sat op? Nemlig, at nu så skal vi være opmærksom på, at vi bliver nødt til at tage et billede, helst med nogen, som har lyst hår og blå øjne, for at det bliver legitimt i øjnene på for eksempel den lytter her, som har skrevet en sms. Mm. Nej, det vil sige, dem, der kommer til at stille op for Folketinget for jer, det er ikke kun mænd med indvandrerbaggrund, det er også kvinder, det er også folk med etnisk dansk baggrund. Det er det, du siger, ikke? Nå, det er lige præcis det, jeg siger. Når vi taler om et større fællesskab, og om en inkluderende tilgang og en inkluderende politik, så vil vi vise det i vores retorik, i teori, men så sandelig også i praksis. Og det er det, vi mangler at se fra de andre politiske partier i dag. Men det vil vi vise helt fra vores politiske udmeldinger til vores politiske nedskrivninger til vores praksis i forhold til, når vi er på gaden og når vi kommer til kandidaterne. Kashif Ahmed, jeg vil ikke læse flere sms'erne op for dig, fordi at vi er ved at løbe tør for tid, og fordi jeg har 2 kloge mennesker i studiet, som jeg også synes skal have lov til at komme til ord. Det drejer sig om forfatter og debattør Carsten Jensen og Oliver Zahle, der blandt andet laver selvsving på Danmarks Radio, som er aktuelt med en ny bog, der hedder Elefantstenen. Oliver og Carsten, har I nogle spørgsmål eller kommentarer til Kashif og Nationalpartiet? Jamen, jeg vil sige, at jeg sympatiserer vældig meget med med den diagnose, du giver af dansk politik, og det værdiskred, der er sket. Jeg er faktisk over de sidste 20 år, og ligesom kun synes at accelerere. Alle troede jo ligesom, at da vi fik en ny regering for 3 år siden, så havde vi ligesom fået raset ud med udlændingedebat og så videre. Det havde vi, har den her sommer jo tydeligt vist, helt klart ikke, og det bliver et voldsomt tema ved det næste valg, desværre. Ja. Men det jeg ikke kan lade være med at tænke på, at ud over den meget præcise diagnose af, hvad der er galt, og at det er helt tydeligt af en form for værdikamp, værdipolitik, ligger jeg meget på scene. Hvad er så ligesom jeres politiske mål? Altså, hvad er for eksempel jeres bud på udlændingepolitik, integrationspolitik, finanspolitik, udenrigspolitik? Det bliver jo vigtige temaer, når valget kommer. Jamen, det er fuldstændig korrekt, men Carsten, du ved jo også, når et nyt politisk parti starter op, så har man nogle mærkesager, man har en klar filosofi, et klart budskab, og så er der jo ingen tvivl om, at vi er og har rigtig dygtige folk. Vi har et fantastisk team, som arbejder bag os, som er fuldt i gang med at udvikle politik på alle områder. Det, som vi er helt sikre på, det er, havde vi haft lige nu miljøpolitik som en værdisag, en mærkesag, så vil vi jo ikke blive spurgt til det. Vi vil jo blive spurgt til det, som det handler om lige nu. Jamen, i mørke huden, hvad er det, I mener? Hvor er kvinderne henne? Hvad med tørklæde? Hvad med halal? Hvad med badeforhæng? Mm. Og det er det, som vi skal have i talesat, fordi det er jo det, der i bund og grund er den store såkaldte værdikamp. Men det er jo også noget, der har motiveret jer til at lave partiet. Bestemt, og det afgrænser jo ikke os til ikke at skulle have en fuldstændig klar og tydelig politik på alle andre områder. Mm. Om det er det sociale område, ældreområde, økonomi eller miljø. Så det, som vi synes, der er det vigtige, det er at holde fokus på, at igen nu for tredje valgkamp, så kan vi være sikre på, og der kan vi jo se, at det er beviset, er en meget øjensynlig dag for dag, at der vil komme en kampagne, som igen er baseret på frygt, og der vil være en masse tom politikersnak og tomme valgløfter. Og det er derfor, vi i tale sætter værdikampen, som det, der er primært for budskab. Og så er vi ved at få udviklet det korrekt inden for alle områder. Det, der også er interessant, det er jo, udover vi har de her værdisager omkring 24-årsreglen, omkring tilknytningskravet, så har vi jo også sundhedsvæsenet og folkeskolen som værdimærker. Og det er jo som mærkesager, og det er jo ikke noget, som får den samme fokus, fordi det måske ikke har samme store interesse, fordi uanset hvad der sker, når vi står frem, så vil folk jo tænke, jamen danske værdier og Danmark og Dannebrog og Nationalpartiet, jamen hvordan hænger det lige sammen? Så de får lige kaffen galt i halsen, fordi de er ikke vant til at anerkende og acceptere, at danskere i 2014 godt kan have brune øjne og mørkt hår. Og så bliver der ført en manipulerende form for negativ ekskluderende politik og retorik. Og det kan vi jo se, at rigtig mange danskere ude i hele Danmark anerkender og accepterer, og derfor vælger at støtte os. Men der ligger jo en meget kraftig signalværdi i at stifte sådan et parti, hvor man blandt andet siger, at man kan godt være brun og dansk samtidig. Og Kashif, jeg hører dig sige, at grunden til, at der måske mangler nogle politikudspil lige nu, det er jo fordi, I skal udvikle dem. Der er flere lytter, der spørger, hvor står I, når det gælder udenrigspolitik, økonomi, sundhed, fordelingspolitik osv. osv. Jeg synes, det lyder fornuftigt at vente, til man har fået de ting på plads, før man melder dem ud. Du skal passe på, at du ikke laver en Naser Khader, hvor du stiller op til en partilederdebat, uden at have partipolitikken på plads. Det gik i hvert fald galt for ham, da Ny Alliance var en ny størrelse. Kashif, tak fordi du var med på en telefon her. Velbekomme. Tak fordi du var med. Altså Kashif Ahmad, der er formand for Nationalpartiet, som altså så dagens lys i denne uge. Nu har vi 7 minutter tilbage. Vi kan tage en runde i aviserne, men jeg har faktisk også optaget et musiknummer, som du har ønsket, Oliver Sahle. Det er et mashup-nummer mellem The Bee Gees og AC/DC. Det bedste fra to verdener. Ja, det lyder helt absurd, jo. Jamen, det... Normalt synes jeg ikke, at det der mashup er særlig fedt eller sjovt. Eller men hvad er et mashup? Jamen, det må sådan, I forklare, jamen, den her ældre mand. Det er sådan, noget nyt, hvor man sådan finder ud af, at man kan sådan... altså meget firkantet sagt, spille 2 numre oven i hinanden, og så passer det pludselig på en måde sammen. Det vil du så høre om lidt. Men jeg klikkede på det her. Jeg er meget stor AC/DC-fan. Det var en af mine venner, som også er det, som havde lagt det op. Og så synes jeg bare, at det var okay, det her er da fedt. Og jeg havde lige fået det her spørgsmål med, du kan ønske et musiknummer. Der går der måske nogle gange sådan i noget sådan noget. Så vil man jo gerne spille et eller andet, hvor man virkelig udtrykker. Ja. Og hvor klog og følsom man er, ja, og ja. Jeg har altid hørt Neil Young, og nu kommer han, eller et eller andet, ikke? Mm. Men så tænker jeg, at vi skal måske bare dele det her til måske også... måske var det på tide at få kaffen lidt galt i halsen, eller nu skal vi stoppe, eller der er sådan lidt... Jamen, det... Oliver, lad os da høre det. Ja. Og det er i orden, at det ikke er et klogt og dybfølt nummer, fordi vi ved jo i forvejen, at du er et klogt og dybfølt menneske. Jeg blev jo også spurgt, om jeg ikke ville ønske et nummer. Ja, der... Det har I helt glemt, kan jeg høre. Har du ønsket et nummer? Hvad har du ønsket? Hvad var det for et nummer? Det var Nick Cave and the Bad Seeds. Nå, we know who you are. Jeg har faktisk lægt det. Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan smække det ene over, så er det tre forskellige numre. Jeg er meget nysgerrig over for det her mashup. Jamen, prøv at lytte med her. Det er det, de unge kan lide, det her. AC/DC og Bee Gees slået sammen i et nummer her. Mashup-nummer Bee Gees og AC/DC, som du hørte her. Et nummer, som Oliver Zahle havde ønsket. Han sad og var virkelig henført. Og Carsten Jensen, du var meget nysgerrig efter, hvad mashup var for en størrelse. Er det sådan noget, du skal hjem og rocke til resten af lørdagen? Det lød for mig som den der Staying Alive. Var det ikke den, som John Travolta dansede til? Jo, præcis. I filmen af samme navn, måske endda, som præcis. Var sådan et forsøg på at hive ham op af den grøft, han var faldet ned i. Og AC/DC, kan det passe, at det er et australsk band? Jamen, du ved jo med hele det. Der optræder med korte bukser og sådan et... Det er rigtigt, ja. Et kropssprog, hvor de nærmest sådan banker panden ned i gitaren hver gang. Du er da fuldstændig med på noderne, Carsten. Ja, man skulle ikke tro, at du var 70 år næste gang Socialdemokraterne kommer til magten. Om 8 års tid. Det er jo elgamle numre. Det er jo praktisk taget fra min ungdom i hvert fald, det her. Jamen, det er det nye, Carsten. Det gamle, det nye. Det skal bare frides sammen med noget andet, ja. Det er autentisk. Vi har et par minutter tilbage, før jeg siger farvel til jer to og siger tak for... I dag, Radio 24/7 Weekend, sender også i morgen. Jeg vil lige læse et par af sms'erne op, som kom, da vi havde Kashif Ahmed med, som er formand for det nye Nationalpartiet. Brun, hvid, blå, gul eller grøn, hvorfor kan vi ikke få nogle nye politikere, der kan svare, når de bliver spurgt? Det er så flat, at de konstant snakker udenom det centrale. Det er der flere, der har skrevet, at de synes, Kashif Ahmed taler udenom. Det ved jeg faktisk ikke, om han gjorde. Det er tydeligt, at dem, der er i studiet i dag, ikke har forstået, hvad der sker med Danmark, hvis I bare lukker alle ind i landet. Der kom vores velfærdssamfund den. Den sad vi kun og ventede på, ja. Vores velfærdssamfund bryder sammen, og så bliver der borgerkrig. Den type sms'er er der kommet flere af. Sådan er det jo, når det handler om udlændingepolitik. Og ja, så er der beviser straks borgerkrig på. Det beviser vel bare vores pointe, at når det handler om udlændinge, politik, så er følelserne i kog, og så gør det ondt på især et parti som Socialdemokratiet. Og det er også nogle af dem, som det nye Nationalpartiet banker på. De kritiserede ikke DF og Venstre i det her interview. De kritiserede Radikale og Socialdemokratiet for at køre en udlændingefjendsk dagsorden. Så måske du havde ret i dine antagelser, Carsten Jensen? Men det er jo sjovt, altså, hvordan at den danske konsensus, den danske hygge, det er bræt slut med den, bare man siger ordet udlænding, altså. Så nu er det så borgerkrigen, der males på væggene med det samme. Men det er og jo også... Og så har vi siddet og kigget på forsiden, og vi har lige haft en uge, hvor nationen jo har været præget af polarisering igen, og det er en tv-serie om krig 1864, som virkelig har fået sendene i